حضرت یہ بتائیے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو اس ایک دن کا دوبارہ کرنا واجب ہے، اس میں روزہ بھی شرط ہے. مثلا آج غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا اور دوسرے دن جب سورج غروب ہوا تو اس کا اعتکاف پورا ہو گیا، روزہ شرط ہے اس میں، مسجد بھی شرط ہے. اور عورت کے لیے مسجد بیت شرط ہے، گھر میں جو اس نے چبوترا یا جو بھی نماز کے لیے جگہ مختص کی ہے. اعتکاف جس مسجد میں ٹوٹا اسی میں دہرانے کی ضرورت نہیں، قضا کرنے کی، کسی مسجد میں کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.